वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यथोन्यादितरथश्चार्थेश्वरिण्य स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्सुखी सागो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। बंगाली भाषा में धर्म के बारे में एक था बात है, जतो मत ततो पथ, अर्थात जितने भी मत हो इतने सब मार्ग भी है धर्म में। और आजकल देखते हैं कि जो हिंदू धर्म का नाम में चलते हैं, बहुत बहुत बहुत मत, कितने हिंदू है भारत में? 110 crores में वो पूरा 80 crore, अगर 80 crore हिंदू है तो 80 crore मत भी है, क्योंकि सब आप हमको बड़ा पंडित बड़ा ज्ञानी मत। परंतु श्रीमद् भागवत में इसका प्रथम श्लोक जो मैं अभी बोला जन्माद्यस्य श्लोक है, वो वास्तव परम सत्य क्या है और कैसे वो परम सत्य और सभी प्रकार के वस्तुओं विषयों और जीवों से भिन्न है उसका पूरा प्रमाण है श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का प्रथम सर्वप्रथम श्लोक है और सभी प्रकार का मत, सभी प्रकार का वाद, सभी प्रकार की कल्पना का पूरा निराश होते हैं, और कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं और कैसे वे भगवान है इसकी पूरी स्थापना है। इसलिए ही श्रीमद् भागवत वैष्णवों के लिए सबसे प्रिय और प्रमाणिक शास्त्र, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, यद् वैष्णवानन्दयम् यस्मिन् पारमहंसम् एकम् अमलम् ज्ञानम् परम गीयते, अस्मिन् ज्ञानविरागसहितम् नैष्कान्त्यम् आविष्कृतम् तत् शृण्वन् सुखतम् विचारेण परो विमुच्यन् नरः। श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत की महिमा इस प्रकार आलोचित है कि श्रीमद् भागवत अमल पुराण है। कल एक प्रश्न था सभा में कि वो एक व्यक्ति आज उपस्थित लगते नहीं, आज सुबह उपस्थित है, आप सभी भक्त इस शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रवेश किए हैं, तो एक व्यक्ति की शंका थी कि मैं कृष्ण भक्ति कथा में कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित हूँ, परंतु जब शिव कथा सुनते हूँ तो शिव भक्ति के लिए प्रेरित, साई कथा होती है गांधी साइकिल का होती है गांधी साइकिल का ये सभी बातें ये सभी कथाओं से आजकल सबसे जनप्रिय है गांधी गांधी गांधी मतलब अश्लील पोर्नोग्राफी वो सबसे जनप्रिय है तो धर्म का क्षेत्र में बहुत मत है और श्रुतियो विभिन्न ताको प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न तर्क से चर्चा करने से परम सत्य का निरूपण करने संभव नहीं है और शास्त्र में भी अलग अलग मत स्थापित होते शिव पुराण में कि शिव सर्वश्रेष्ठ है और विष्णु भी शिव दास स्वीकार करते तो यही बात है और श्रुति वेद मूल श्रेष्ठ वेद शास्त्र में तो कि इंद्र सर्वोत्तम है कि वरुण सर्वोत्तम अन्य अन्य स्थान में श्रुति शास्त्र में ऐसा लेख है तो ऐसे कैसे ठाकुर इसके बारे में बोला कि अपौरुषेय वेद शास्त्र सनातन वेद शास्त्र अलग अलग मत स्थापन करते किस लिए क्योंकि सब व्यक्ति तो एक ही स्तर पर नहीं कोई है तमोगुणी कोई है रजोगुणी कोई है सत्वगुणी और कोई है त्रिगुण के अतीत की अवस्था में है तो इस शुद्ध कृष्ण भक्ति कथा श्रवण करने के लिए और ग्रहण करने के लिए अधिकारी होना चाहिए योग्यता करनी चाहिए जो तमोगुणी है तो इस कृष्ण भक्ति कथा से आकृष्ट नहीं होंगे उनकी इच्छा है मांस खाना शराब पीना और यदि हम कहते हैं कि परम सत्य की भक्ति में ये सब मना है तो नहीं मना तो उनके लिए जो तमोगुणी है उनके लिए एक विधान है जिससे वे एक बार एक मास में एक बार एक पशु काट के उसका मांस खा सकते और वो विधि है काली या काल भैरव का मंदिर में एक बकरी या महीष को काट के ऐसे बोलते है कि मैं जो अभी तुमको वध करता हूँ तुम अगला जन्म में अवसर मिलेगा मुझको नाम सहा नाम का मतलब मुझको और सहा वो जो मैं अभी खटता हूँ और खाता हूँ तो वो बाद में अवसर मिलेगा मुझको वध करना तो यही विधि है एक बार महीना यही है कि हर रोज दुकान से मांस खरीदने है ऐसा जिससे लोग जो तामसी प्रवृत्ति है तो धीरे धीरे समझ सकते है यदि थोड़ा बुद्धिमान कि अच्छा नहीं है कि मैं अगला जन्म में मैं बलि होऊंगा वैसे ही अलग अलग स्तर के लोग के लिए अलग अलग शास्त्र है। और भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यो यो यम यम थलुम भक्त श्रद्धया इच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तत्थमेव विदधाम। कि लोग की अलग अलग श्रद्धा होती है, तस्य तस्याच उनकी अचल श्रद्धा, मैं अंतर्यामी के रूप में हूँ और व्यक्तियों को अचल श्रद्धा देता हूँ, जिसे लोगों की पूरी श्रद्धा होगी एक देवता में या एक पंडा में। क्यों ऐसे होते हैं? जिससे लोग तो जो जिस स्तर में भी हो तो उसमें पूरी निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, जिससे वो स्तर के लिए वो धर्म पालन करने से धीरे धीरे योग्यता में लेंगे उस स्तर से और अग्रसर हो। परंतु श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम अर्थात अलग अलग शास्त्रों में रजगुण तमगुण सत्वगुण की प्रवृत्ति के लोगों के लिए निदर्शन है, परंतु श्रीमद् भागवत में केवल वास्तव सत्य अमल सत्य का वर्णन है। इसलिए श्रीमद् भागवत अमल पुराण अथवा अमल प्रमाण कहा जाता है। इसलिए वैष्णव जनों की सबसे प्रिय शास्त्र है, क्योंकि उसमें साधारण भौतिक धर्म अर्थ काम मोक्ष उसमें नहीं है। इस श्रीमद् भागवत में कि परम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम, यही स्थापित है। तो श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम इसलिए वैष्णव जन, वैष्णव का मतलब विष्णु अस्य देवता इति वैष्णव, जो विष्णु के तो भगवान विष्णु सामान्यतः तीन मूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश की विष्णु भगवान सत्वगुण सत्वगुण के अधिष्ठता यही प्रसिद्ध है। परंतु वास्तव में भगवान विष्णु त्रिगुण के अतीत है, और जो विष्णु के भक्त जो सही भक्त है तो वे भी त्रिगुणों के अतीत, जो वैष्णव है इस भौतिक जगत में उपस्थित होते हुए भी तो वास्तव में तीन गुणों से विचलित नहीं होते। मांस योग विचार है न भक्ति योग से रहते सगुणान समतीत ब्रह्म भूया, जो अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात उस प्रकार की भक्ति जिसमें किसी विघ्न से वो भक्ति कभी भी बंद नहीं होते, जिनकी भक्ति पूरी है निस्वार्थ आपन भौतिक भोग विलास की इच्छा से रहित, जिनकी इस प्रकार भक्ति है वो अव्यभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। और वो भक्ति ब्रह्म के स्तर में है अर्थात पूरा आध्यात्मिक, तो सामान्यतः वो भक्ति एक विधान है जिससे हम भगवान से तो सारी चीजों मांगते हैं हमारा भौतिक सुख सुविधा के लिए। तो वो भक्ति चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत का प्रचारित भक्ति नहीं। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार की भक्ति प्रचारित होती है, अहितु की अप्रतिहत है। अर्थात जिस प्रकार की भक्ति जिसमें कुछ भी अपनी इच्छा नहीं है और अप्रतिहत, तो जो भी होते हैं, तो जितने भी विघ्न आते हैं वो भक्तों की पूरी निष्ठा है और आसक्ति है भगवान की सेवा में कि वे एक क्षण में भी कभी भी भक्ति भावना तो नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार की भक्ति सर्वोत्तम और इसमें प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त करना चाहिए। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपत्ति वासुदेव सार्वभौम समहात्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ महात्मजन जो परम ज्ञानी है। तो ज्ञान मार्ग पर बहुत जन्म के पश्चात जो जान ज्ञान के मार्ग पर है वे बहुत बहुत जन्मों का ज्ञान की साधना करके समझ सकते हैं कि वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेव कृष्ण सब कुछ ही है, वे सर्वव्यापी है, वे सर्वतम है, वे भगवान है, वे परम पुरुष है और उनके चरण आत्मसमर्पण करना चाहिए। और ऐसे महात्मा सुदुर्लभ है, परमहंस महात्मा श्रीमद् भागवत में यस्मिन् परमहंस एकम् अमलम् ज्ञानम् परम गीयते। इस श्रीमद् भागवत में वो पूरा ज्ञान है भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो महात्मा जन हम बहुत बहुत बहुत जन्मों का ज्ञान की साधना करने के पश्चात प्राप्त होते हैं हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस जन्म में श्री प्रभुपाद की कृपा से श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त कर सकते। वो ज्ञान तो शुष्क ज्ञानियों का ज्ञान नहीं, वो ज्ञान भक्ति तत्व ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान। भगवत तत्व ज्ञान के मतलब कौन भगवान है और भगवान कैसे भगवान है, भगवान ये शब्द की क्या परिभाषा, भगवान गौ के हम क्या समझना चाहिए। तो भगवान भगवत तत्व भक्ति तत्व, भक्ति क्या है और कैसे भक्ति करना है, तो ये सब और भक्ति का उत्तम प्रांत है रस भाव और प्रेम। तो रस तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, ये सभी तत्वों की पूरी चर्चा श्रीमद् भागवत में है। इसलिए श्रीमद् भागवत सभी वैष्णवों की सबसे प्रिय ग्रंथ है। और ये श्रीमद् भागवत तो केवल अलौकिक व्यवहारिक जीवन अतीत की कथा नहीं है। कैसे हम अर्जुन जब इस दुनिया में उपस्थित होते हुए भी संसार में संसारिक कार्य करके भी हम सदैव भक्ति रस में निमग्न रह सकते, उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत। तो कैसे हम स्वकर्मनार्थम अभ्यर्च, कैसे हम स्वकर्म करके भगवान की पूजा कर सकते, और इस प्रकार सिद्धि विन्दति मानव, इस प्रकार हम कोई सिद्धि भक्ति सिद्धि मिल सकती इस तपोवन में श्रीमद भागवत। इसलिए श्रीमद भागवत का श्रवण करना चाहिए, सत्श्रृंगन सुपठन और बुद्धि लगा के ध्यान से ध्यान पूर्वक श्रीमद भागवत का पाठ करना चाहिए। विचार न करो उस प्रकार बुद्धि लगा के तो श्रीमद भागवत का पाठ तो मशीन जैसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ लोग पाठ करते लेकिन बुद्धि लगा के श्रीमद भागवत का हर एक श्लोक में हर एक शब्द हर एक अक्षर में बहुत गहरा अर्थ है। कृष्ण चूर्य भगवत विभु सर्व श्रय प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थ है। श्रीमद भागवत श्री कृष्ण के समान है, श्री कृष्ण से अभिन्न है, ग्रंथ के रूप में कृष्ण और कृष्ण भगवान जैसे विभु सर्वशक्तिमान है और सर्वश्रय भगवान कृष्ण सबके आश्रय दाता है। तो हम श्रीमद् भागवत के द्वारा भगवान कृष्ण के चरण पर शरण ले सकते, क्योंकि तो श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण से प्रतिबिंब है और श्रीमद् भागवत में हर एक श्लोक में हर एक अक्षर में बहुत बहुत गहरा अर्थ है। इसलिए श्रीमद् भागवत को विचार कर शुद्ध वैष्णव परंपरा की वाणी के अनुसार श्रीमद् भागवत का हर एक श्लोक हर एक शब्द हर एक अक्षर का विचार करना चाहिए और जो व्यक्ति इस प्रकार श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं पाठ करते हैं और विचार करते हैं विमुक्ति अर्थात भगवत धाम पर गमन करते हैं, योग्यता मिलते हैं भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए। तो इस श्रीमद् भागवत जिसमें दशम स्कंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्या माधुरी लीला का विस्तार वर्णन है उसका प्रथम श्लोक तो प्रथम स्कंद है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः। तो ये के जन्म आदि जन्म अस्य यतः तो चार शब्द, ये चार शब्दों का समझने के लिए ज्ञानियों बहुत बहुत जन्मों में विचार करते हैं। तो इस भौतिक ब्रह्मांड कैसे आया है कैसे सृष्टि होते हैं इसके अतीत क्या है, तो ये सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है ऐसा प्रश्नों का यथार्थ उत्तर प्राप्त करने के लिए ज्ञानियों बहुत तद विचार करते हैं, परंतु आपने प्रयास ये सब प्रश्नों का सही उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं, क्योंकि इस भौतिक भ्रमण कैसे आया है, कब आया, किस लिए है, किस हम सब जो भौतिक अवस्थ में है तो कौन क्यों हम इसी परिस्थिति में, इसका उत्तर हम कैसे प्राप्त करेंगे, इस विषय के बारे में अनेक मत है और साधारण बुद्धि लगा के कौन सा मत सही है, वास्तव सत्य क्या है, इसको निष्कर्ष करना संभव नहीं। इसलिए कोई कोई बोलते जतो मत छतो तो सब मत एक ही है और कोई बराबर निर्दिष्ट सत्य नहीं है, जो सब कुछ सत्य है। तो अगर हम कहते हैं सब कुछ, वो सबसे जनप्रिय मत है, यानी कि सब कुछ सत्य है, आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी स्वीकार करते हैं तो वो सही है। अगर आपको चाहिए स्वर भी भगवान को बना सकते, अगर तुम चाहते हो तो तुम के लिए भगवान वो स्वर हो। एक बार हमें पटना में था, लगभग 30 साल पहले की बात है, और रास्ते में मतलब रास्ते में चलते और दो तीन छात्र मेरे पास आए और मुझसे पूछे तो क्या है ये हरे कृष्ण पंथ का क्या है और आप लोग का क्या पूछा है। छात्रों को ये सभी बात बोलो कि कृष्ण भगवान है, वही परम पुरुष है, और एक दूसरा आदमी आया और ये सभी बात सुन के गुरु बहुत नाराज हो गए और क्रोध से बोला क्यों क्यों कृष्ण भगवान है, क्यों कृष्ण को मानते, तो बहुत भगवान है, सब कुछ भगवान है। तो बाजू में कुछ सुअर चढ़ते तो मैं वो आदमी को बोला आप क्या सुअर भगवान है ऐसे ग्रहण कर, सुअर तो भगवान है तो आप सुअर की पूजा कर सकते, जरूर सुअर की छाती लेके आपका घर, सुअर की छाती ही आपका घर लेके जाएगा और उसकी पूजा करेंगे, करूंगा क्यों नहीं। चौथो मत चौथो पद एक मत है, मैं कृष्ण की पूजा नहीं करूंगा, सुअर की छाती की पूजा करूंगा। तो चौथो मत चौथो पद तो कितनी बड़ी मूर्खता है इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में तो वास्तव सत्य क्या है इसका पूरा निष्कर्ष है कि इस भौतिक जगत की सृष्टि भगवान से होती है, उसका पालन भगवान के द्वारा होता है और उसका प्रलय भगवान के द्वारा होता है। तीन मूर्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश और सब ब्रह्मा शिवा और सब देवताओं श्री कृष्ण के सेवक है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भक्त चारे जय चय नाचे तारे त्वचे करे नृत्य, एक ईश्वर परमेश्वर है कृष्ण और सब का मतलब ब्रह्मा शिव आदि देवताओं में उनके सेवक। और भगवान कृष्ण जैसे सबको नाचते हैं उस प्रकार वे नाचते। तो कौन परमेश्वर है इसको समझना चाहिए। तो हम कहते हैं कृष्ण, हम क्यों कहते हैं, हमारी रुचि है वैसा, लेकिन केवल केवल रुचि से कौन सर्वश्रेष्ठ समझना संभव है, क्योंकि अलग अलग लोग की अलग अलग रुचि है। और आजकल की वो साईं बाबा भगवान है, अनेक लोग की रुचि इस प्रकार। इसलिए शास्त्र के अनुसार विचार करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक रूप से निष्कर्ष होते हैं तो भगवान कौन है, कैसे भगवान है और उनका परिचय क्या है। तो आज मैं प्रयास नहीं करूंगा ये सभी बातें की चर्चा करना। तो आप जो इस शुद्ध भक्ति बाद में आया है, आप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का पूरा अध्ययन कीजिए। ये अनुरोध है, जिससे आप अच्छी तरह समझ पाएंगे तो किस लिए हम श्री कृष्ण स्वयं भगवान को मानते हैं। अलग अलग मत है और कि कृष्ण भगवान है, बहुत लोग सोचते हैं ठीक है तो इस्कॉन वाले ऐसा विचार करते और हम साई वाले ठीक है तो सब एक ही है। नहीं है, ज्ञानति देव गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानति देव व्रता देवा पितृ ज्ञानति पितृव्रता भूतानि ज्ञानति भूतेज व्याजिनोपि। जो देवगण के उपासक है तो देवलोक जानते हैं, जो पितृ की पूजा करते हैं वे पितृलोक जानते हैं, जो भूत प्रेत के उपासक है तो भूत प्रेत बन जाते हैं, और जो मेरे भक्त कृष्ण के भक्त वो कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण को लोग वैकुंठ धाम में रहते हैं, जो इस भौतिक नश्वरशील ब्रह्मांड के अतीत है। और जो साईं बाबा की पूजा करते हैं, मुझे नाम है शायद सुआ की चाची में कृमि के रूप में जन्म में बैठे कर्म फल ऐसे एक्चुअली ये बड़ा अपराध हो तो वास्तव भगवान को चढ़ के एक मुस्लिम फकीर की पूजा करना और उसको भगवान मानना, तो वास्तव भगवान के चरण का बड़ा अपराध। वो लोग ये बड़ा पुण्य है तो कैसे पुण्य, जैसे मुस्लिम का विचार है कि गौ हत्या पुण्य है, साधु हत्या पुण्य है, चतुर्मत चतुर्मत ये मत अच्छा है क्या, गौ हत्या अच्छी। और कल हम देखा वो आदमी का हार टूट गया और उसमें क्या बोलते हैं क्लास में ऐसा लगता है क्या हो क्या एक आदमी ने लिखा क्या हो क्या मैं गौ हत्या कर रही हूं। ये आधुनिक भारत घर से कहो हम गौ हत्या कर रही हूं। तो इस श्रीमद् भागवत का प्रचार करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, परंतु हम साईं बाबा जैसे वो उनके तथा कथित भक्तों वे जैसे प्रचार करते हैं और मुस्लिम जो या क्रिश्चियन जो जैसे वे जैसे प्रचार करते हैं, तो हमारा प्रचार उनका प्रचार से अलग होता है। हम ऐसे नहीं बोलते कि कृष्ण को मानो नहीं तो चिरकाल में नरक में रहना पड़ेगा, हम सेंटिमेंटली नहीं और फैनेटिकली भी नहीं प्रचार करते। सेंटिमेंटली मतलब भावात्मक प्रचार हम नहीं करते और फैनेटिकली उसका कैसे करते, उग्र उग्रपंथी जैसे हम प्रचार नहीं करते। तो श्रीमद् भागवत का प्रचार विचारना पड़ो। मानव जीवन में भगवान हमको बुद्धि दे और बुद्धि के द्वारा ये बुद्धि तो भक्ति शक्ति से संचारित होना चाहिए और वो आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा विचार करना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं जीवे स्वरूप कृष्ण लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और प्रमाण है तो सब कुछ जो लोग कहते हैं उनका वास्तव स्वार्थ की विरुद्ध, वास्तव स्वार्थ है भगवत प्राप्ति भक्ति करने, परंतु सब कुछ कहते हैं जो अपने स्वार्थ के विरुद्ध पैसा के पीछे सब पागल है, साई बाबा को मानते हैं, कितना अपस्वर्ग के पीछे लोग रहते हैं। तो जिससे लोगों की आध्यात्मिक बुद्धि जागृत होगी इसलिए हम इस प्रकार हरिनाम फेरी करते हैं। शुद्ध भक्तों के मुख से हरे कृष्ण मंत्र सुनने से प्रभाव होगा कि लोगों की श्रद्धा शुद्ध भक्ति में उदित हो और वे इस प्रकार योग्यता मिलेंगे वास्तव हरि कथा श्रवण करने। कृष्ण कथा इसका नाम है बहुत मनोरंजनी कथा होती है, तो हमारी कथा वो सब कथा का की कथा से पृथक है। हमारी कथा श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत की ऊपर स्थापित है। ये दो शास्त्र की वास्तव वाणी के ऊपर स्थापित है जो हम शुद्ध भक्ति संप्रदाय में मिलते हैं। तो प्रसिद्ध है आज का हिंदू समाज में कि श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार की और 108 मंदिर स्थापन किया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये सभी देशों में। परंतु श्रील प्रभुपाद का सर्वोच्च महत्व नहीं है कि उन्होंने कुछ मंदिर स्थापन किए, वो बड़ी महिमा है, परंतु इसके अधिक है कि वे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार किया और इस प्रकार पाश्चात्य देश के शिक्षित लोग को कृष्ण भक्ति प्रदान किया थे। तो भक्ति का नाम में बहुत कुछ चलते और भक्ति विज्ञान का अभाव का हेतु भक्ति का नाम है साई बाबा की भक्ति वो भी जो। तो इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ का विशेष प्रथम है भक्ति विज्ञान प्रदान करना और उसके अनुसार भक्ति जीवन पालन करना। तो वो भक्ति तत्व विज्ञान विशेषकर श्रीमद् भागवत में है। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष प्रचलित श्रीमद् भागवत का भक्ति तत्व ज्ञान सुनने से मुक्ति रहस्य उपजन हम और सभी सब प्रकार की भूल धारणा से मुक्त हो सकते हैं और हम अधिकार मिलेंगे वास्तव भक्ति भगवत भक्ति राज्य में प्रवेश करने का। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से, आप सब श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुगामी जनों और विशेषकर कमलोचन प्रभु की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आया है, तो श्रील प्रभुपाद हमको जो दिया थे उनका विशेष प्रदान श्रीमद् भागवत का अध्ययन किसी जिससे आपकी भक्ति निष्ठा मजबूत होगी, जिससे आप परीक्षित महाराज जैसे भगवत कौन भगवान कौन किससे हम श्री कृष्ण स्वयं भगवान के रूप में मानते हैं, आपकी श्रद्धा और निष्ठा तो थोड़ी मजबूत होगी और इस प्रकार आप तुरंत ही भक्ति में अग्रसर हो सकते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस विषय के बारे में अगर किसी के प्रश्न है तो जरूर से पूछिए। जैसे कि आपने कहा कि शिव महापुराण के अंदर ऐसा कथन है कि शिव जी विष्णु जी जो है शिव जी का दासत्व स्वीकार करते हैं, तो वो पुराण है उसके अंदर ऐसे कैसे लिखा? इसलिए शिव पुराण में कि भगवान विष्णु शिव की दासत्व मानते हैं, कैसे ऐसे लगते तो वो भी दोनों जैसे श्री भक्तों की भक्ति निष्ठावती होगी क्योंकि वे उस स्तर पर है और वास्तव में भगवान विष्णु शिव की दासत्व मानते क्योंकि भगवान उनकी भक्तों के सेवक भी है, तो कैसे मानते इसको समझना। बहुत प्रसिद्ध है कि राम भगवान रामेश्वर में शिव की पूजा की और जो शाइव है शिव के भक्त, तो इस प्रमाण लेके कहते हैं कि राम जो विष्णु है तो शिव से छोटे, तो ऐसा नहीं। राम भगवान एक साधारण मनुष्य जैसे लीला प्रकट की और उस लीला में कि शिव की उपासना करना चाहिए, शिव की अनुमति प्राप्त करना चाहिए, शिव के उपासक रावण को भक्त करने के लिए, तो एक साधारण व्यक्ति जैसे इस प्रकार भगवान राम लीला प्रकट की, तो शिव स्वयं कि मैं विष्णु का दास हूं मानते और विष्णु भी मानते मैं शिव का दास हूं, परंतु शिव भगवान विष्णु भगवान के रूप में मानते हैं और भगवान विष्णु जानते हैं कि शिव मेरा भक्त है और मेरे से मेरा भक्त बड़ा है, ऐसा सोचते हैं। तो परम प्रमाण है श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत, ये दोनों शास्त्र में कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान एक पूरा ख्याति भक्त है। जो शिव की भक्ति करते हैं और मानते हैं कि शिव परमेश्वर है, वे त्रिगुणों के अतीत नहीं है। शिव का आठ एक नाम है परमेश्वर, वो नाम वो भी सही है कि वे परमेश्वर, लेकिन इस भौतिक भौतिक जगत में वे परमेश्वर है, भौतिक बद्ध जीवों के लिए वे परमेश्वर, और उनसे परम है कृष्ण। इस भौतिक मंडल में वे परम है, और भगवान विष्णु शिव को उत्तरदायित्व दिए, तुम देखो ये सब बदमाश जो भौतिक जगत में है। तो जिनका ज्ञान पूर्ण है वे सोचते हैं कि परमेश्वर है शिव बस। जैसे एक व्यक्ति और गांव वाले जो गांव में रहते हैं और कभी भी गांव का बाहर नहीं गए, तो उसका ज्ञान है कि सर्वोच्च व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में, वो हमारा पंचायत का प्रमुख सरपंच, वो प्रमुख, वो परमेश्वर, जिसका ज्ञान और बड़ा है जानते हैं कि डीसी भी है, राष्ट्र का मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपत्नी है, और उनके अतीत है ब्रह्मा शिवादि देवता, और उनके अतीत है श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आपके पास अगर श्रीमद् भागवत का सेट नहीं है, होना चाहिए, आपका घर में रख दो, और केवल रखना नहीं है, पढ़ना होना चाहिए। सो आप प्रबंध करो, आप प्रबंधक है, सबको श्रीमद् भागवत दे दो। क्या प्रश्न है? प्रश्न है वो शिव गोपाल जी के साथ बिताए क्षणों का कोई प्रसंग, माने आपका शिव गोपाल जी के साथ कोई ऐसा क्षण बताए बिताए हुए क्षणों का वर्णन। शिखा क्या प्रभु पर पांच साल का आपका काल बोला वाणी के साथ गोपाल जी ग्रंथों में है, ग्रंथों के साथ ही संपर्क वाणी के साथ जी करना वाणी के पुस्तक भी है गुजराती पर इन इंग्लिश गुजराती हिंदी उसमें पूरा महाराज को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र की तरह आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे